mândrește. Starii prieteni, e că tu prindi, te găsi cu vori, dozuri. Și te dogore da folii, dar dobri că stari vremena. Muzica od nașu da posni, da ni topli să spomeni noșta. Și te dogore da folii, dar dobri că stari vremena. Muzica od nașu da posni, da ni topli să spomeni noșta. Да ни върнем по ния лета. Чашите догоре напълни, за живота и за любовта. Музика от нашата пусни, да ни стопли с песни нощта. Чашите догоре напълни, за добрите стари времена. Музика от нашата пусни, да ни топли с спомени нощта. Да ни топли с спомени нощта.